soki ngai tena nipona yo ayeli aneli maboko polele na memi mokema pe bolingo yambanga mama yamba mobali ya songi molemo pe litame yo mina mpi yo yanga kopesa bezi ayeli aneli maboko polele na memi mokema pe bolingo yambanga mama yamba mobali ya songi molemo pe litame yo mina mpi yo yanga kopesa bezi. Pesa, pesa.